Софія подалася до лікарні. У пологовому, на щастя, було порожньо. О 9:00 зателефонувала Вікторія. Негайно в хірургію на консультацію. Софія побігла. Яка там консультація? Чергування у Вікторії було спокійним. На столі парувала кава. Вітусь, як добре, що ти мене покликала. Я чомусь місця собі не знаходжу, ніби голка в серці. Пусте, Софіє, мало що там може здаватися. Поздається і перестане. Вдома всі здорові. Ну і гаразд. Сонну тишу відділення враз урвала сирена. Затупотіли санітари. Минаючи приймальне на другий поверх у хірургію, несли на ношах хворого. І фельдшер зі швидкої вже по дорозі гукав. «Викликайте всіх! Аварія! Важка черепно-мозкова травма! Багато крові втратив!» Вікторія побігла в операційну, забрящала інструментами операційна сестра. Софія зателефонувала завідуючому хірургічним відділенням. Повз неї по коридору везли каталку, вкриту закривавленим простирадлом. З-під простирадла безживно звисала чоловіча рука. Щось знайоме вдарило Софію в серце. Вона облишила телефон, непевними кроками підійшла до каталки, подумки твердячи, ні, це не він, цього не може бути. Але серце вже знало правду. Воно знало не тільки, що це він, Арсен, але й те, що минають його останні хвилини. Софія, лікар, підійшла в притул, побачила обличчя, власне, праву половину, бо ліва половина була схована просоченими кров'ю бинтами. З операційної вже бігла санітарка, стіл був готовий, але 10 секунд вона ще мала. Софія, лікар, узяла його руку. Пульс ледь-ледь бився у такому ще сильному тілі. Софія, лікар, схилилася над найріднішим у світі обличчям. «Ти житимеш, Арсене! Тримайся! Ти мусиш!» Його повіки здригнулися, погляд крізь морок відшукав Софійчині очі. Вуста останнім зусиллям видихнули чи то «пробач», чи то «прощай». Пальці ледве чутно стиснули її руку і ослабли. Софія, лікар, везла каталку в операційну. Навколо були якісь люди, але вона їх не бачила. Крізь морок пробився голос Вікторії. «Софія, не стій, як мумія. Мий руки, допомагай», поки бригада не під'їхала. «Затискач, тампон – це вже до операційної сестри». Софія, лікар, мусила мити руки і допомагати колезі. Софія, жінка, цього зробити не змогла. Її сили закінчились на порозі цієї білої кімнати. Звідти вивезуть його тіло. Тільки тіло, а не його, Арсена. Повз неї пробіг за відділом, здається, ще хтось. Хвилин 10 іще тривала метушня, дзвін інструментів. Потім все стихло. Софії байдуже було, що по обличчю її течуть нестримною річкою сльози, що губи весь час повторюють «Арсене, живи, живи, Арсеночку! Покинь мене, забудь, але живи! Живи!» Вона була готова віддати всю свою кров по краплинці, аби він жив.